Cihat dönemi. Cihadın önemi. Cihada izin verilmesi. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye yerleşti. Allah onu yardımıyla ve inanan ensar kullarıyla destekledi. Ensar arasındaki kin ve düşmanlığı kaldırıp kalplerini birbirine ısındırdı. Allah'ın yardımcıları ve İslam'ın askerleri Aleyhisselatü Vesselam'ı düşmanlardan ve suikasttan korudular. Uğruna canlarını koydular. Onun sevgisini babalarının, oğullarının, eşlerinin sevgisine tercih ettiler. Allah onlardan razı olsun. Ahirette de onlarla bizleri Rabbim haşreylesin. İşte bu durumu gören müşrik Araplar ve Yahudiler bir yaydan boşanırcasına onlara karşı birlik olup cephe aldılar. Düşmanlık gösterme ve muharebe için paçayı sıvadılar. Her taraftan seslerini yükseltmeye başladılar. Allahü Teala ise Müslümanlara sabrı, affı ve bağışlamayı emrediyordu. Nihayet Müslümanlar kuvvetlenip güçlerine güç katılınca Allah o zaman onlar için savaşa izin verdi. Ama onlara savaşı farz kılmadı. Buyurdu ki zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmalarına izin verildi. Doğrusu Allah onlara yardım etmeye elbette muktedirdir. Hac 39. Bir grup bu izin Mekke'deydi. Sure Mekke'de inen surelerdendir demişse de bu yanlış bir sözdür. Cihadın farz kılınışı. Sonra Allah Müslümanlara kendilerine savaş açanlarla savaşmayı farz kıldı. Savaş açmayanlarla savaşmayı farz kılmadı. Allah yolunda size savaş açanlarla savaşın buyurdu. Bakara 190'da. Sonra Müslümanlara bütün müşriklerle savaşmayı farz kıldı. Müşriklerle savaş önce haramdı. Sonra onlarla savaşa izin verildi. Sonra savaş açanlarla savaşma emredildi. Sonra da bütün müşriklerle savaşma emredildi. Kardeşlerim, gerçek şu ki kalple olsun, dil ile olsun, mal ile olsun, el ile olsun cihad etme farz-ı ayındır. Her Müslüman bu türden biriyle cihad etmelidir. Bedenle cihad farz-ı kifayedir. Mal ile cihadın farz olması aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ister arzu ederek ister ağırlaşarak olsun hepiniz cihada çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilesiniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Tevbe 41'de. Allah cehennemden kurtulmayı, günahın bağışlanmasını ve cennete girmeyi malla cihad etmeye bağlamıştır. Ey iman edenler! Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerine hoş meskenlere koyar. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Saf 10'da. Evet. Artık Rabbıyla bu alışveriş akdini yapan düşünsün. Mertebesi ne kadar muazzam, ne kadar yüce. Çünkü müşteri Allahu Teala. Para ise naim cennetleri. Allah'ın rızasını elde etme ve orada onu görmek suretiyle menfaatlenme. Bu akdin elinde gerçekleştiği kimse, meleklerin ve insanların Allah katında en şerefli ve en değerli olan Allah elçisidir. İşte böyle bir ticaret malı, muazzam bir iş ve büyük bir durum için hazırlanmıştır. Seni öyle bir şey için hazırladılar ki, sen onun farkına varsan, başı boş bırakılmış develerle birlikte otlamaktan nefsini çek, oradan uzaklaştır. Sevginin ve cennetin mehri, inananlardan can ve mallarını satın alan, sevginin ve cennetin sahibine can ve malı feda etmektir. İflas etmiş, yüz çevirmiş, korkak bu ticaret malının ticaretini nerede yapsın? Vallahi bu mal o kadar ayağa düşmedi ki, iflas edenler onun fiyatını sorsun. O kadar değerini yitirmedi ki, züğürtler veresiye satın alsın. Bu mal arayıp soranların çarşısında pazara çıkarıldı. Sahibi de bedel olarak canlarını feda etmekten başka bir şeye razı olmamakta. Bu yüzden tembeller geriledi, aşıklar ayağa kalkıp işlerinden kimin canının mala bedel olmaya yarışır olduğunu gözetlemeye koyuldular. Mal aralarında dönüp dolaştı. İnananlara karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetli olanların eline düştü. Muhabbet iddiasında bulunanlar çoğalınca davalarının doğruluğuna delil getirmeleri istendi. Şayet insanlara sırf iddia etmekle iddia ettikleri şey verilecek olsaydı, boş adam meşgul adamın sanatını iddia ederdi. Davacılar türlü türlü şahitler getirmeye kalkıştılar. Onlara denildi ki, bu dava delilsiz ispat edilemez. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bunun üzerine bütün halk geriledi. Fiillerinde, sözlerinde, tavırlarında, ahlakında peygamberi izleyenler yerlerinde kaldılar. Bu sefer adil şahit getirmeleri istendi ve denildi ki, adalet ancak Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler ayetinin, yani Maide 54 ayetinin tezkiyesiyle kabul edilir. Bunun üzerine muhabbet iddiasında bulunanların çoğunluğu geriledi. Mücahitler ayakta dikili kaldılar. Onlara denildi ki, aşıkların canları ve malları kendilerinin değildir. Akit konusu olan şeyi teslim edin. Çünkü Allah inananlardan canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. Alışveriş akdi her iki tarafında üzerine düşeni teslim etmesini gerektirir. Tüccarlar müşterinin azametini, bedelin miktarını, alışveriş akdi elinde gerçekleşen zatın kadrinin yüceliğini ve bu akdin yazıldığı kitabın değerini görünce, satışa çıkarılan malın başka mallarda bulunmayan bir değere ve özelliğe sahip olduğunu anladılar. Bu malı lezzet ve zevki giderecek, geriye kötü neticesi ve üzüntüsü kalacak, sayılı dirhemler karşılığında düşük bir paraya satmanın apaçık bir ziyan ve anormal derecede bir aldanma olduğunu ve bunu yapan kimsenin sefihler grubuna dahil olacağını görüp, müşteriyle geri dönebilme muhayyerlik şartı ileri sürmeksizin isteyerek gönül hoşluğuyla hoşnutluk alım satımını Beyat-ı Nur Rıdvan'ı gerçekleştirdiler. Ve vallahi ne sen istediğin için alışverişi bozarız, ne de senden bu alışverişi bozmanı talep ederiz dediler. Akit tamam olup satılan malı teslim ettikleri vakit onlara denildi ki, canlarınız ve mallarınız bizim oldu. Şimdi onları size olduğundan daha bol bir şekilde mallarınıza kat kat mal katarak geri veriyoruz. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Bilakis Rabları katında diridirler, rızıklandırılırlar. Evet. Biz sizden canlarınızı ve mallarınızı üzerinizden kar sağlamak amacıyla istemedik. Bilakis kusurlu şeyi kabul edip ona karşılık en yüksek parayı vermekle cömertlik ve keremin eseri ortaya çıksın diye böyle yaptık. Sonra bedeli de o bedel karşılığı alınan malı da size verdik. Cabir bin Abdullah olayını bir düşün. Aleyhissalatü vesselam ondan devesini satın aldı. Sonra ona devenin bedelini fazla fazla ödedi ve o deveyi yeniden ona geri verdi. Babası Uhud Savaşı'nda Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında şehit düştü. İşte bu davranışla Aleyhissalatü Vesselam ona babasının Allah'la olan durumunu hatırlattı ve ona haber verdi ki Allah babanı diriltti ve onunla karşı karşıya konuştu. Ey kulum, dile benden dilediğini dedi. Cömertlik ve keremi muazzam olan Allah'ı yaratıkların ilmi kuşatmaktan uzaktır. Şu işe bak. Hem malı verdi, hem bedeli verdi. Hem akdin tamamlanmasını sağladı, hem satılan malı kusuruna rağmen kabul etti. Hem ona yüksek fiyatı verdi, hem kulunu kendisinden malı karşılığında satın aldı. Hem bedeli ve malı onda topladı, hem de akitten ötürü onu övdü, methetti. Oysa kulunu buna muvaffak kılan ve bunu ondan isteyen de odur. Allah bizleri de onların yolunda daim kılsın. Cihada teşviki. Cihada teşvik konusunda hadisler. Allah ve esenlik yurdunun davetçisi onurlu nefisleri, yüce himmetleri harekete geçirdi. İman münadisi sağlam, bellekli kulağı olanlara daveti duyurdu. Dirilere Allah'ı işittirdi. Kişiyi duydukları, iyilerin makamlarına ulaştırmak için can atar hale getirdi. Gittiği yolda şarkılar söyleyip onu coşturdu. Bineği onu ancak yerleşim, ahiret yurdundan üstünden indirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Kendisi yolunda cihada çıkanlara Allah, yalnız bana inandığı ve peygamberimi tasdik ettiği için cihada çıkan kimseyi elde ettiği mükafat yahut ganimetle sağ salim döndüreceğim yahut cennete koyacağım diye garanti vermiştir. Şayet ümmetime meşakkatli geleceğini bilmeseydim, hiçbir seriyenin ardından yerimde oturmazdım. Canı gönülden arzu ediyorum ki Allah yolunda öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürüleyim demiştir. Bunu Buhari naklediyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah yolunda çarpışan mücahidin hali, gündüz oruç tutan, gece namaz kılan, Allah'ın ayetlerine itaat eden ve oruç tutmaktan, namaz kılmaktan bıkıp usanmayan kimsenin hali gibidir. İşte Allah yolunda çarpışan mücahid, eve dönünceye kadar bu durumdadır. Allah kendi yolunda cihada çıkan mücahidi vefat ettirip cennete koymayı yahut da elde ettiği sevap yahut ganimetle sağ salim evine döndürmeyi üzerine almıştır. İmam Buhari nakletmiştir. Sabahleyin veya akşamleyin Allah yolunda cihad için yapılan bir yürüyüş dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır demiştir. Aleyhissalatü vesselam Rabbinden aktardığı bir hadis-i şerifte kullarımdan herhangi bir kul hoşnutluğumu kazanmak için benim yolumda cihada çıkarsa ona şu garantiyi verdim. Şayet onu eve döndüreceksem elde ettiği sevap yahut ganimetle döndüreceğim. Eğer ruhunu alacaksam bağışlayıp merhamet edeceğim ve cennete koyacağım. Yine Allah yolunda cihad edin. Zira cihad cennet kapılarından bir kapı, Allah onun sayesinde kişiyi endişeden ve tasadan kurtarır demiştir. Bunu da Ahmet naklediyor. Yine İmam Nesai'nin naklettiği bir rivayette bana inanan, Müslüman olan ve hicret eden kimseye ben cennetin sinesinde bir köşke ve cennetin ortasında ayrı bir köşke kefilim. Bana inanan, Müslüman olan ve Allah yolunda cihad eden kimseye ise ben cennetin sinesinde bir köşke, cennetin ortasında ayrı bir köşke ve cennet köşklerinin en alaları arasında başka bir köşke kefilim. Bunu yapan kimse hayır arzulama için bir kapı ve şerden kaçmayı gerektirecek bir kapı bırakmamıştır. Ölmek istediği yerde, istediği şekilde ölür. Bir başka sahih hadiste dünya malı elde etmek için savaşa çıkan kimseye sevap yoktur buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam şayet sabredip sevabını Allah'tan bekleyerek savaşırsan Allah seni sabırlı ve sevabı Allah'tan bekleyen olarak diriltir. Şayet gösteriş ve rekabet için savaşırsan Allah seni riyakar ve rekabet eden olarak diriltir. Ey Abdullah bin Amr, sen hangi şekilde savaşır yahut öldürülürsen Allah seni o şekilde o hal üzerine diriltir buyurmuştur. Savaş zamanı. Aleyhissalatü vesselam günün evvelinde savaşmayı uygun görürdü. Nitekim yolculuğa da günün evvelinde çıkmayı severdi. Şayet günün evvelinde savaşa başlamazsa savaşı güneş tepe noktadan batıya yönelip rüzgarlar esmeye başlayınca ve yardım ininceye kadar ertelerdi. Şehitliğin faziletleri. Aleyhissalatü vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda yaralanan herhangi bir kimse kıyamet günü rengi kan rengi fakat kokusu mis kokusu olduğu halde gelir diyor. Bunu Müslüm naklediyor. Yine Allah kendisine rahmet etsin, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah'a şu iki damladan yahut iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan akan gözyaşı damlası, Allah yolunda akıtılan kan damlası. İzler ise Allah yolundaki iz ve Allah'ın farzlarından birinin yapılmasında meydana gelen izdir. Yine bir rivayette ölüp de Allah katında bir hayra erişen bir kulu tekrar dünyaya dönmesi ve dünya ile dünyadaki şeylerin kendisinin olması sevindirmez. Yalnız şehitliğin faziletinden dolayı görmekte olduğu şeylerden ötürü bundan şehit müstesnadır. Çünkü dünyaya dönüp bir kere daha öldürme onu sevindirir. Bunu İmam Buhari nakletmiştir. Oğlu Bedir Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında öldürülen Numan'ın kızı Ümmü Harise kendisine o şimdi nerede diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam o en yüksek firdese ulaştı demiştir. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların karınlarındadır. Onlar için arşa asılmış kandiller vardır. Diledikleri zaman cennetten çıkarlar. Sonra bu kandillere konarlar. Rableri onları görür, gözetir, ihsanda bulunur ve arzunuz var mı diye sorar. Onlar da ne arzumuz olsun, dilediğimiz zaman cennetten çıkıyoruz derler. Onlar bunu, Allah bunu onlara 3 kere tekrarlar. Kendilerine bu sorunun sorulmasından vazgeçilmeyeceğini görünce, Ya Rabbi, senin yolunda bir daha öldürülmemiz için ruhlarımızı bedenlerimize iade etmeni talep ediyoruz derler. Allah da onların bir ihtiyacı bulunmadığını görünce öylece bırakıverir diyor. Bunu Müslüm'ün 1887 no'lu rivayetinde bulabilirsiniz. Şehitlerin Allah katında elde ettiği bir takım meziyetler vardır ki kanı akmaya ilk başladığı anda bağışlanır. Cennetteki makamının gösterilmesi, imanın tadının tattırılması, siyahı simsiyah, beyazı bembeyaz olan gözlere sahip hurilerle evlendirilmesi, kabir azabından korunması, en büyük korkudan güvencede olması, başına vakar tacının konulması ki bu taştaki bir yakut tanesi dünyadan ve dünyadaki şeylerden daha hayırlıdır. 72 huri ile evlendirilmesi, akrabasından 70 kişiye şefaat etme hakkının tanınması. Allah bizleri imandan ayırmasın. Razı olduğu amelle noktalamayı hepimize nasip etsin. Aleyhissalatü Vesselam ümmetimden kıyamet kopuncaya kadar hak üzere savaşan bir grup devamlı bulunacak. Ne onları yardımsız bırakanlar onlara zarar verecek ne de muhalefet edenler. Bunu Bukhari nakletmiştir. Evde takısı çok zararlıyor. Teşekkür ederim. Harp hukuku.